Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Mija 16, poniedziałek, 4 dzień lutego, w Trójce, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Chorują listonosze, biorą L4. Delikatna forma protestu. Przeciw niskim zarobkom i ciężkim warunkom pracy. Jest stanowisko polskich władz w sprawie tymczasowego przywódcy Wenezueli. Uznajemy pana Guaido tymczasowym prezydentem Wenezueli. Śliskie drogi na północnym wschodzie i południu Polski są ostrzeżenia meteo. Listonosza na L4. Zwolnienia lekarskie biorą m.in. ci z Wrocławia. Chcą zwrócić uwagę na niesatysfakcjonujące zarobki i ciężkie warunki pracy. Przedstawiciele ogólnopolskiej grupy Listonosze Polska domagają się podwyżki płacy o 1000 zł brutto i zmniejszenia rejonów dla doręczycieli, mówi jeden z wrocławskich listonoszy z ponad 3-letnim stażem. To jest tylko delikatna forma protestu. Jest wystosowanych 12 postulatów, które są już na rękach prezesa. Za 1800 na rękę, za pracę w każdych warunkach pogodowych, za odpowiedzialność, gdzie za zgubienie listu płaci się 150 zł kary. Nie będzie chętnych do pracy. Poczta Polska twierdzi, że liczba zwolnień nie przekracza poziomu, którego firma nie byłaby w stanie uzupełnić rezerwami. Co o takiej formie protestu sądzą wrocławianie? Jestem za listonoszami. Niedługo wszyscy zaczniemy strajkować. Sklepy, poczty, szpitale i myślę, że jest inny sposób walki na to, żeby osiągnąć wynagrodzenie. Jest to słuszna sprawa. Niech sobie działają jak chcą. Jeżeli nie mają innej formy, to w takiej formie jak najbardziej jestem za. Poczta Polska zapewnia, że rozmawia z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych. Polska uznaje lidera opozycji Juana Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli i jest za zmianami politycznymi w tym kraju. Ogłosił to w Brukseli w ślad za 11 unijnymi krajami minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Cały czas jeszcze trwały prace, czy będzie to stanowisko całej Unii Europejskiej, czyli czy 28 państw poprze, czy też to będzie pewna grupa państw. Wygląda na to, że tego konsensusu nie udało się osiągnąć. W związku z tym państwa będą wydawać takie deklaracje. My, tak jak zapowiedziałem, uznajemy pana Guaido tymczasowym prezydentem Wenezueli. Wczoraj minął termin ultimatum, jakie postawiły Nicolasowi Maduro, dotychczasowemu prezydentowi Wenezueli, m.in. Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Unijne kraje zapowiedziały, że jeśli nie rozpisze nowych, uczciwych wyborów prezydenckich w ciągu 8 dni, uznają Guaido za prezydenta. Do 7 wzrosła liczba ofiar pożaru zabytkowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Moskwy. Budynek, w którym wybuchł pożar, znajduje się na bulwarze Nikickim, w gęsto zabudowanym rejonie rosyjskiej stolicy, kilka przecznic od Kremla. W kamienicy mieszkają m.in. znani artyści i intelektualiści. Ich mieszkania nie zostały zniszczone. Według świadków ogień pojawił się w jednym z mieszkań na 5. lub 6. piętrze. Część lokatorów zdążyła uciec po schodach, a niektórzy musieli wyskakiwać z okien. Z kamienicy, w której znajduje się ponad 100 mieszkań, ewakuowano 42 osoby, w tym 8 dzieci. Wszyscy, którzy zostali bez dachu nad głową, otrzymali tymczasowe lokum w moskiewskich hotelach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru mogło być spięcie w instalacji elektrycznej. Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne w tej sprawie. Radio Echo Moskwy podało, że w kamienicy mieszkają m.in. litewska aktorka Ingeborga Dabkunaitė, śpiewaczka operowa Lubow Kazarnowska i artysta, malarz Nikos Safranow. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ostrzeżenia przed oblodzeniem obowiązują w 5 województwach: małopolskim, świętokrzyskim, śląskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Po bardzo intensywnych opadach śniegu trudne warunki do jazdy są m.in. na drogach Warmii i Mazur. Od kilku godzin trwają utrudnienia na krajowej 65 między Gołdapią a Oleckiem. W rogówku samochód ciężarowy wjechał do rowu, a naczepa częściowo zablokowała jezdnię. Policja zorganizowała objazdy dla aut osobowych. Ciężarówki niestety muszą czekać na odblokowanie drogi. Wcześniej między Piszem a Rucianem Nidą, czyli na krajowej 58 w Szerokim Borze, także ciężarówka wjechała do rowu. Były utrudnienia. Na 16 w Sorkwitach w poślizg wpadł autobus. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na drogach krajowych i wojewódzkich pracuje kilkadziesiąt pługów, solarek i piaskarek. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Dzik zaatakował ludzi w okolicach Malechowa w Zachodniopomorskiem. Poszkodowani zostali pracownicy leśni i ratownicy medyczni. Do ataku dzika doszło kilkaset metrów od drogi, informuje Kinga Warczak z policji w Sławnie. Panowie wykonywali prace leśne. Ustaleń, jakie udało się poczynić, wiemy, że panowie w wieku 39 i 35 lat w rejonie leśniczówki Słowino zostali zaatakowani przez zwierzę. Zostali przewiezieni do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie. Dwaj mężczyźni mają poważne rany, kłute i szarpane. Dziki zaatakowały też ratowników, którzy ruszyli na pomoc poszkodowanym, mówi dyrektor ZOZ-u w Malechowie Krzysztof Perzyński. Trzeba było dojść jakiś kawałek, mówili, że tak około 2 kilometrów przez las i po drodze zaatakował ich dzik. W jakiś sposób mi się udało tego dzika odgonić, ale właśnie wtedy doszło do tego, że ten jeden z tych naszych pracowników powstał u niego tarana tego kolana. Łowczy z Koszalina Janusz Rynkiewicz wiąże agresywne zachowania dzików z zagrożeniem ze strony wilków. Mamy dużą ilość wilka. Wilk wyzwala również agresję, takie zachowanie obronności. I dlatego mamy do czynienia często, że dzik potrafi również zaatakować człowieka. Na razie nie wiadomo, jak długo poszkodowani przez dzika mężczyźni pozostaną w szpitalu w Koszalinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trochę wilkowi wilk, dzikowi wilkiem, człowiek wilkiem dzikowi, no wszystko to bardzo skomplikowane. Kierowców prosimy o szczególną ostrożność, także w nocy. W nocy miejscami na południowym wschodzie i krańcach północno-zachodnich słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 6 stopni na północnym wschodzie oraz południowym zachodzie do 0 stopni na wybrzeżu. W kotlinach górskich chłodniej od minus 9 do minus 7 stopni. Cieplej na Półwyspie Helskim, tam stopień powyżej zera. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To już Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A już teraz sprawdźmy, co przed nami do 19. To mogą być sądne dni dla polskiej branży mięsnej. Po skandalu z nielegalnym ubojem chorych krów, których mięso trafiło do Francji, dziś nad Wisłą zameldowali się unijni inspektorzy. Bez względu na wynik ich kontroli, już dziś producenci mięsa liczą straty. Skutki odczuwamy już tego, mianowicie spadek zamówień, renegocjacje cen, czy wręcz wycofywanie się z tego, co już było zamówione. Niestety niektóre kraje wykorzystują ten moment, takie jak chociażby Słowacja czy Czechy, które wręcz nawołują u siebie swoich konsumentów do niekupowania żywności z Polski. Czy problem z polskim mięsem jest wyolbrzymiony, czy realny? Jakie jest Państwa zdanie? Ta wiosna zaczęła się zimą. Robert Biedroń wraca do ogólnopolskiej polityki. Co proponuje? Da się odurzyć miasto, da się rozmawiać z mieszkańcami nie tylko przed wyborami, da się upublicznić wynagrodzenia urzędników, da się zrezygnować z prezydenckiej limuzyny. Po dramatycznych wydarzeniach w Gdańsku i zabójstwie prezydenta Pawła Adamowicza po raz kolejny miało być inaczej. Miało być mniej agresji w polskim życiu publicznym. Po raz kolejny te nadzieje okazały się płonne. Pokazały to wydarzenia z tego weekendu, kiedy tłum zaatakował byłą kandydatkę na prezydenta, a obecnie dziennikarkę TVP Magdalenę Ogórek. Komentarze w tej sprawie niebawem. A co jeszcze w programie? Powiedz mi, jakiej muzyki słuchasz, a powiem ci, kim jesteś. Narodowe Centrum Nauki zbadało muzyczne gusta nastolatków. Dziewczyny, czego słuchacie? Rocka. Popu. Przykłady konkretnie? A Ariana Grande. Rihanna. Justin Bieber. What do you mean? Jak ładnie. A my już teraz pytamy o Państwa idoli sprzed lat, z lat szkolnych. zd@polskieradio.pl. To bezprecedensowa pielgrzymka. Papież Franciszek jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jesteśmy braćmi i siostrami. Żyjemy w zgodzie, miłości, pokoju i szacunku. Mieszkam w Abu Dhabi od 13 lat i nigdy nie czułam się tu obco. Nie czułam, że jako wyznawca innej religii nie pasuję do tego miejsca. Jestem częścią tego kraju. You are part of this country. Reportaż dziś o wielkiej miłości do zwierząt. Najbardziej lubię poranki i wieczory. Już po ostatnim spacerku i po pierwszym spacerku, jak one tak piją ze mną rano wspólnie kawę, a wieczorem wszyscy zasypiamy. Tu taka wielka, ogromna scena łóżkowa, koty przytulone do psów. Jest tak po prostu wręcz, no tak magicznie. Reportaż przed 19:00. Polecamy. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy.

To 24-latek Sam Fender i Play God, nasza piosenka dnia. A my dzisiaj, zapraszam do Trójki, będziemy rozmawiali o gustach muzycznych, gustach młodzieży. Zbadało je Narodowe Centrum Nauki. Kuba, twoi idole sprzed lat? Sprzed lat? A, Queen? Tak. To były pierwsze. Jeszcze dwa strzały. Dwa strzały. Aerosmith? A później Nirvana. Okej, okay. A jakie są państwa? Prosimy o informacje w tej sprawie. Może w sprawie możemy powspominać. zd@polskieradio.pl, także 2 2 i 7 3. Zapraszamy do Trójki. A teraz do poważnych spraw. Już są i sprawdzają. Do Polski przyjechało dwóch audytorów Komisji Europejskiej, którzy oceniają sytuację w polskiej branży mięsnej. Kontrola jest skutkiem afery, która wybuchła po publikacji reportażu superwizjera w TVN24. Dziennikarze w jednym z zakładów mięsnych w Ostrowi Mazowieckiej ujawnili proceder ubijania i sprzedaży mięsa z chorych zwierząt. Tematem zajmował się Kuba Witkowski. Dzień dobry. Kuba, powiedz, jak długo potrwa ten audyt? Kontrole mają potrwać do końca tygodnia. Inspektorzy w głównej mierze sprawdzają dokumentacje związane z ubojem zwierząt i przepływem mięsa. Jak mówił dzisiaj podczas konferencji główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk, przedstawiciele komisji spotkali się z osobami z różnych instytucji. Jest Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii i na tym spotkaniu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest Inspekcja Weterynaryjna ze szczebla powiatowego, wojewódzkiego, Głównego Inspektoratu Weterynarii. W tej chwili właśnie są rozmowy i jest sprawdzanie dokumentacji, która jest tutaj w Głównym Inspektoracie w posiadaniu Głównego Inspektoratu Weterynarii. W kolejnych dniach inspektorzy trafią do wojewódzkiego i powiatowych inspektoratów weterynarii oraz do wybranych zakładów na terenie Mazowsza. Na wyniki tej kontroli ze wstrzymanym oddechem czeka branża. Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, mówi wprost: te nadużycia nie powinny mieć miejsca. Stanowisko branży w tej sprawie jest dosyć jasne i czytelne. Jesteśmy zbulwersowani tą sytuacją, że w tej branży, w naszej branży wołowiny, trafiła się czarna owca, która popsuła nasz wizerunek. Główny lekarz weterynarii zapewnił co prawda, że mięso z nielegalnego uboju, które trafiło na rynek sferalnego zakładu, nie było niebezpieczne dla zdrowia, ale strat wizerunkowych i tak nie da się uniknąć. Producenci już mówią o załamaniu sprzedaży. Ceny za kilogram wołowiny w skupie spadły o złotówkę, wylicza Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso. Skutki odczuwamy już tego, mianowicie spadek zamówień, renegocjacje cen, czy wręcz wycofywanie się z tego, co już było zamówione. Niestety niektóre kraje wykorzystują ten moment, takie jak chociażby Słowacja czy Czechy, które wręcz nawołują u siebie swoich konsumentów do niekupowania żywności z Polski. A jest o co walczyć, bo jak pokazują dane ekonomiczne, jesteśmy liczącym się producentem wołowiny. Polska to piąty w kolejności gracz na unijnej scenie, po takich krajach jak Niemcy czy Francja. Większość polskiej wołowiny po prostu idzie na eksport, stwierdza profesor Stanisław Stańko ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Gdzieś około 120 tysięcy ton przeznaczamy na konsumpcję w kraju, a ponad 400 tysięcy musimy wyeksportować. 85% idzie do krajów Unii Europejskiej, w tym głównie do krajów Unii 15. Najczęściej do Włoch, Niemiec czy Holandii, ale feralna wołowina została znaleziona w kilkunastu innych krajach unijnych, w dużej mierze we Francji, ale też w Czechach, Słowenii czy Grecji. Branża, chcąc bronić swojego wizerunku, już wnioskuje o zmiany w prawie, które pozwolą na przyszłość uniknąć podobnych sytuacji. Naszym celem jest wprowadzenie zasady zero tolerancji, czyli sankcji karnych w postaci bezwzględnej kary, bezwarunkowej kary więzienia dla przedsiębiorców odpowiedzialnych za nielegalny ubój zwierząt wraz z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie. Proponujemy również wprowadzenie zakazu wykonywania zawodu dla lekarzy weterynarii, którzy dopuścili się złamania prawa na okres 6 lat. Jacek Zarzecki zapowiedział też przekształcenie ksiąg leczenia zwierząt w dokumenty ścisłego zarachowania, a także obowiązek montowania kamer w ubojniach i samochodach transportowych. Ale to na razie pieśń przyszłości. Teraz potrzeba czasu, by klienci z całej Europy odzyskali zaufanie do naszych producentów. Jak to przedstawiciele komisji sprawdzą, że podjęto działania, które nie dopuszczą do tego, żeby taka sytuacja miała miejsce, no to z powrotem w dłuższym horyzoncie czasowym w dalszym ciągu Polska będzie zaopatrywać rynki unijne, bo ceny w Polsce są też niższe niż na przykład ceny wołowiny brazylijskiej czy z innych krajów unijnych. Z szacunków wynika jednak, że to może potrwać minimum pół roku, a może nawet dłużej. Czekamy więc na wyniki tej kontroli. Do tego tematu oczywiście będziemy wracali także w serwisach Trójki. Kuba Witkowski, bardzo dziękuję. Pan Tomasz napisał na zd@polskieradio.pl. Słyszę, że władze Słowacji wykorzystują aferę z wprowadzeniem na rynek międzynarodowy mięsa chorych zwierząt. W odpowiedzi zapytam, czy jako rodzic pozwoliłbym, aby moje dziecko kupowało potencjalnie skażone mięso. Las rośnie wolno, a płonie szybko. Podobnie z zaufaniem konsumentów, pisze pan Tomasz. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Słuchaliśmy będąc nastolatkami. Pan Andrzej napisał do Trójki Earth, Wind and Fire, Prince i Michael Jackson. Słuchacz Trójki od 45 lat i to moich trzech idoli z młodości. Jeszcze w sprawie skażonego mięsa. Mam nadzieję, że nie okaże się na końcu, że najbardziej winni są ci, którzy tą aferę z mięsem ujawnili. No, powinno się jednak może wcześniej zadziałać, odpowiednie służby powinny wcześniej skontrolować, ewentualnie rolnikom pomagać, żeby utylizować czy te martwe, czy chore sztuki, no jednak, żeby nie kosztowało ich tak bardzo drogo ich się pozbycie, a cwaniacy, którzy są chętni i jeszcze za to płacą, więc to jest coś w tym nie tak. Co państwo na to? 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Proszę zatelefonować do Darka, proszę do mnie napisać. Tymczasem 23 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. U nas kolejny temat. W sobotę wieczorem Magdalena Ogórek, dziennikarka telewizji publicznej, została zaatakowana przez grupę kilkunastu osób, które próbowały uniemożliwić jej wyjazd po opuszczeniu gmachu TVP. W studiu Agnieszka Szwajgier. Powiedz, jak ta sytuacja jest komentowana i co wiemy o tym ataku? Auto oplute, porysowane, obklejone całkowicie naklejkami, wyzwiska, rzucanie się pod koła, szarpanina i przemoc. Tak wyglądał mój wyjazd z TVP, a oni się cieszą i wklejają film, napisała Ogórek na Twitterze. A nagrania tej sytuacji krążą po internecie. Wstyd i hańba! Kłamczucha! Wstyd, wstyd! Ja muszę odjechać, stoi pani na ulicy, wie pani? Tak, na naszej ulicy, na naszej. Większej, kłamliwa, baba obrzydliwa! Przedstawiciele wszystkich partii politycznych jednoznacznie potępili atak na Magdalenę Ogórek. Był to haniebny akt agresji, powiedział dziś w salonie politycznym Trójki Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Atakowanie kobiety jest aktem dzikiej desperacji, ale też z drugiej strony czymś moralnie po prostu haniebnym. To jest efekt tego olbrzymiego hejtu na media narodowe i ci ludzie, którzy atakowali panią redaktor Górek, ale potem cieszyli się z tego do kamer, ale także cieszyli się z tego w internecie, z jej łez. Ci ludzie zostali niejako zaproszeni do tego typu ataków. Nie brakuje też komentarzy w zupełnie innym tonie. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę, sama jest sobie winna, czy gdyby nie brała udziału w rządowej propagandzie, to by się nie wydarzyło. Poseł PSL Krzysztof Paszyk mówi jednak, że nie można usprawiedliwiać wczorajszego ataku i że nie można budować polityki na emocjach. Dzisiaj, wydaje mi się, jako politycy powinniśmy kategorycznie potępić tego typu zachowania, bez względu kto za nimi stoi. Dziennikarz nie powinien być obiektem ataku tylko dlatego, że nie zgadzamy się z głoszonymi przez niego poglądami. Ataku na dziennikarkę nie pochwala również publicysta Jacek Żakowski, jednak rozumie on motywację uczestników całego zajścia. Jego zdaniem jest część mediów, które świadomie eskalują emocje i pogardę. Magdalena Ogórek to wyjątkowo ponura postać w polskim życiu publicznym, twierdzi Jacek Żakowski. To jest osoba specjalizująca się w takim podgrzewaniu atmosfery, czytając jej wpis na Twitterze, auto oklejone całkowicie naklejkami. Widzieliśmy, ile tam parę naklejek było. To nie jest moja poetyka, żeby się komuś rzucić pod koła. Ale jeżeli się tak wytrwale, bezczelnie prowokuje społeczeństwo, to zawsze znajdzie się ktoś, kto się zachowa w sposób nieodpowiedzialny albo w sposób nazbyt radykalny. Te prowokacje, zdaniem publicysty Bronisława Wildsteina, nakręcane są nie przez partię rządzącą, lecz przez opozycję. Świadomie tworzą kampanię zniesławiania swoich przeciwników, twierdzi Wildstein i dodaje, że to był zorganizowany atak grupy na bezbronną kobietę. To, co widzieliśmy wobec pani Ogórek, to był czysty przejaw nienawiści i przemocy. Telewizja Polska jest elementem pluralizmu. Można dyskutować, można się zastanawiać nad tym, jak to jest robione, można ją krytykować, absolutnie to jest dopuszczone. Sam to robiłem. Natomiast to jest próba zaszczycia ludzi, którzy pracują w niej, wyeliminowania konkurencji. Poseł Nowoczesnej Mirosław Suchoń także powtarzał, że nie ma przyzwolenia na fizyczną przemoc. Jednocześnie nie zgodził się z tezą, że to opozycja politycznie odpowiedzialna jest za ten wieczorny, sobotni incydent. Większa odpowiedzialność jest po stronie rządzących, dlatego że na przykład wczoraj policjanci stali i przypatrywali się generalnie tej sytuacji. Ja rozumiem, że być może fajnie to wyglądało z boku, ale dla mnie to było przerażające. Dla mnie to było przerażające, że żaden policjant nie podjął tej akcji. I tutaj pytanie do pana ministra Brudzińskiego, dlaczego? Aspirant sztabowy Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji powiedział, że działania funkcjonariuszy zostaną ocenione po skompletowaniu materiałów z zajścia. Czy te działania mogły być tutaj bardzo zdecydowane? Zostawmy to na tą chwilę do oceny naszym przełożonym również. Ten materiał, tak jak już wspominałem, cały czas jest kompletowany, zabezpieczany monitoring, zabezpieczane relacje policjantów. Będziemy wzywać do jednostek policji osoby, które uczestniczyły w tym proteście. Tożsamość wielu z tych osób jest policjantom zdana, bo są to osoby, które wielokrotnie przy okazji różnych innych protestów przez policjantów były legitymowane. Szef MSWiA Joachim Brudziński poinformował, że oczekuje od komendanta stołecznej policji odpowiedzi, dlaczego policja nie reagowała podczas ataku. A czy istnieje szansa na złagodzenie języka debaty politycznej w Polsce, odpowiada Sebastian Gajewski z Centrum Ignacego Daszyńskiego. Niestety nie mam złudzeń ani nadziei, że ten język debaty publicznej da się ucywilizować, da się zmienić. Warto zwrócić uwagę, co działo się po śmierci Pawła Adamowicza. No, z jednej strony politycy wszystkich partii mówili, no tak, trzeba skończyć z językiem nienawiści. Z drugiej strony kilka dni później mówili dokładnie takim samym językiem. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy próbować rozmawiać ze sobą bez negatywnych emocji, a już na pewno bez agresji. Agnieszka Szwajgier, bardzo dziękuję. Pan Robert napisał na zd@polskieradio.pl i pyta, czy Trójka ma w sobie odrobinę obiektywności, aby o tym powiedzieć na antenie. Jak dalej pisze pan Robert, w mediach społecznościowych ujawniono, co działo się przed atakiem na Magdalenę Ogórek, do którego doszło przed siedzibą TVP Info. Jak się okazuje, pracownik Telewizji Polskiej w przebraniu prowokował i podsycał emocje ludzi protestujących przeciw działaniom mediów publicznych. Szczerze mówiąc, panie Robercie, pierwsze słyszę, nie spotkałem się z tą informacją. Pytanie, czy faktycznie tak było, bo jak pan doskonale wie, w mediach społecznościowych różne informacje się pojawiają. Na pewno te sprawy trzeba wyjaśnić, by do takich sytuacji nigdy więcej nie dochodziło. Zbliża się 16:30. Czas na skrót wiadomości, w studiu Krzysztof Zyblewski. Polska uznaje Juana Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli. Ogłosił to w Brukseli w ślad za szeregiem unijnych krajów minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Wczoraj minął termin ultimatum, jakie postawiły Nicolasowi Maduro, dotychczasowemu prezydentowi Wenezueli, między innymi Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Unijne kraje zapowiedziały, że jeśli nie rozpisze nowych, uczciwych wyborów prezydenckich, uznają Guaido za prezydenta. Brytyjskie służby potwierdzają, znaleziono ciało we wraku awionetki, którą z Francji do Walii leciał argentyński piłkarz Emiliano Sala. Niewielki samolot zniknął z radarów nad kanałem La Manche 2 tygodnie temu. Na pokładzie był jeszcze pilot. Wrak znalazła wczoraj wieczorem prywatna firma. Komisja Badania Wypadków Lotniczych poinformowała, że ciało widać na nagraniu wideo wykonanym przez podwodną sondę. Następne kroki brytyjskie służby mają skonsultować z rodzinami pilota i piłkarza oraz z policją. Poważny wypadek na drodze krajowej numer 14 w Orzechówku między Łodzią a Strykowem. Zginęły 2 osoby, 5 zostało rannych, mówi Magdalena Nowacka z policji w Zgierzu. Kierujący samochodem Opel, jadąc od Łodzi w kierunku Strykowa, podjął manewr wyprzedzania samochodu Kia. Związany przyczyn uderzył w tył tego samochodu, spychając go do rowu. Natomiast Opel odbił się, zjechał na przeciwległy pas ruchu wprost pod jadący samochód dostawczy. Krajowa 14 w Orzechówku nadal jest zablokowana. Objazd prowadzi przez miejscowość Dobra. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. To jeszcze słowo o pogodzie. W nocy lokalnie na południowym wschodzie i krańcach północno-zachodnich lekko dosypie śniegu. Pojawi się też mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, gdzieniegdzie osadzająca szać. Temperatura minimalna od minus 6 na północnym wschodzie oraz południowym zachodzie do 0 na wybrzeżu. W kotlinach górskich chłodniej od minus 9 do minus 7. Cieplej na Półwyspie Helskim, stopień powyżej 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Na przykład pralka Samsung AdWash Slim 1200 obrotów. Klasa A+++. Po rabacie 60% płacisz 680 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteomax, bo właśnie Solevitum Osteomax zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteomax, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteomax. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją dzień w dzień. W lutym codziennie 2 nowe produkty w super cenie. Tylko jutro. Banany 2,49 za kilogram, a urządzenie wielofunkcyjne HP 119 zł. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. ProLiver. Składniki suplementu diety chronią, stymulują i wspomagają wątrobę oraz usuwają toksyny. Doskonale. A cholesterol? I do tego ProLiver pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę o ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Marian, nie uwierzysz. Co? Babcia Jadzia kupiła sobie nowy telewizor, 2 razy większy, a zapłaciła za niego teraz tylko połowę. No i co w tym dziwnego? Jest przecież nawet takie przysłowie, na dwoje babka dzieliła. Czy jakoś tak? W Media Expert tniemy ceny na pół. Teraz na przykład za telewizor Smart Sony 55 cali 4K Ultra HD zapłacisz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut pozostało do godziny 17. Co dalej z polskim mięsem? Pani Janina z Łodzi napisała na zd@polskieradio.pl. Kilku cwaniaków przestępców zaprzepaściło pracę setek tysięcy polskich hodowców i rolników przez kilkadziesiąt lat. Bardzo trudno będzie odbudować złą opinię o polskim mięsie. Pan Adam słucha Trójki. Od lat wyznaję zasadę, co ma zrobić w poniedziałek, odłóż na wtorek. Nauczony doświadczeniem. No ale dziś musiałem wziąć się za robotę, bo napadało tyle śniegu, że trzeba było. I na dzień dobry zacięły się w połowie takie drzwi rolowane do garażu. Naprawa trochę kosztowała. Później złamała mi się łopata do śnieżania, którą kupiłem w sobotę. Dalej, spadł i rozbił się w drobny puch karmnik dla ptaków pod ciężarem śniegu. No sam pech, ale może jutro będzie lepiej. Musi być lepiej. Panie Adamie, musi być lepiej. Teraz to już pójdzie panu z górki. O muzycznych gustach młodzieży już niebawem opowiemy. A już teraz Krzysztof Zalewski i Kurier. Mam taki sen. 21 minut do godziny 17. Czy problem z polskim mięsem jest wyolbrzymiony, czy też jest realny? Pan Przemysław? Ci ludzie, którzy przyjeżdżają odebrać zwierzęta, które są po urazach, czy też po prostu jak mają jakąś tam chorobę, ci ludzie nigdy nie zadają pytań odnośnie tego, czy to zwierzę było leczone, tam jest wszystko okej. Okay. Po prostu jest to zły system, system, w którym rolnik w zasadzie jest w podczasku, bo te zwierzę jest jakimś tam problemem, jest, to jest cierpienie. Dla mnie to jest problem, jeżeli mam takie, na szczęście rzadko kiedy to się zdarza, ale za bardzo nie ma furtki, aby rozwiązać tą sprawę, powiedzmy, że normalnie, czyli tak, żeby to zwierzę było uszanowane oraz tak, żeby zrobić to wszystko w sposób jasny i klarowny. To jest straszne, że jesteśmy w takim klinczu. To są wadliwe przepisy i wiadomo, no taka polska jest mentalność, że znajdą się ludzie, którzy będą mieli gdzieś jakikolwiek humanitaryzm, a będzie liczył się tylko profit. Co państwo na to? 2 2 7 3, także ZD trzymał pan polskieradio.pl. Do państwa dyspozycji do godziny 19. Pytamy też o idoli sprzed lat. Pan Wojtek wymienia Armia, Kult, Deserter, KSU, Zielone Żabki. Zapraszamy do Trójki. Bardzo ciekawy zestaw, panie Wojtku. Muzyki słuchają niemal wszyscy nastolatkowie. Według badań, które przeprowadziło ostatnio Narodowe Centrum Nauki, wśród najczęściej słuchanych gatunków króluje rap i hip-hop. Badanie to wykazało także zależność między wykształceniem rodziców a gustem muzycznym ich dzieci. Jakiej najczęściej muzyki słuchacie? Różnie. Aż po Bruno Marsa do jakiegoś Jeeziego. Rapcore. Ja to raczej nie słucham. A wy dziewczyny czego słuchacie? Rocka. Popu. Przykłady konkretnie? A Ariana Grande, Rihanna, Justin Bieber. Wynika z tych naszych badań. Elżbieta Wrotnowska, Narodowe Centrum Nauki. Że ambitnej muzyki, za którą powodzeniem może uchodzić muzyka rockowa, słucha młodzież z rodzin o wykształceniu wyższym. Tutaj 45% matek oraz 35% ojców ma wyższe wykształcenie. Natomiast równie wysoki poziom wykształcenia mają rodzice nastolatków, którzy słuchają jazzu, chill outu. No i oczywiście trochę gorzej to wypada, jeśli idzie o disco polo. Tutaj 23% matek i 14% ojców ma wyższe wykształcenie. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie. Szwankuję trochę na uczenie muzyki. Doktor habilitowany Jacek Wasilewski, kulturoznawca. Pewne nastawienie do estetyki. Mam dzieci, które uczą się na muzyce różnych rzeczy i nie mogę powiedzieć, że to jest wyrabianie gustu muzycznego. Jest to bardziej nabywanie podstawowych terminów i tego typu rzeczy niż kwestie wyrabiania gustu. To wydawałoby nam się oczywiste, że w małych ośrodkach, najczęściej na wsi, w miastach poniżej 20 tysięcy mieszkańców najpopularniejsze jest disco polo. Na przykład, otóż w większych ośrodkach ta różnica wynosi niecałe 10% w odróżnieniu tych dwóch danych, czyli disco polo słuchają zarówno młodzi ludzie mieszkający na wsi, jak i też w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców i większych. Ucho jest leniwe. Krzesimir Dębski, muzyk i kompozytor. Ucho dąży tylko do takich najprostszych rozwiązań. Nawet jak jest wykształcony człowiek, to i tak ucho go ściągnie w dół. Więc trzeba naprawdę nadrabiać mózgiem, trzeba pomysłowością, logiką, myśleniem, całą wiedzą muzyczną, trzeba niwelować to lenistwo takie. Cała muzyka i rozrywka, wszystko się opiera na powtarzaniu, nawet muzyce artystycznej, minimal art taki ten, wszystko się powtarza, bo to komputerem pyk, a jeszcze raz puszczę, a jeszcze raz, a fajnie, a jeszcze taki trans, to jest transowe, dorabia się do tego ideologii, jest fajnie. A że to jest ciągle te dwa takty w kółko, to już inna sprawa. Jeżeli byśmy sobie rozłożyli to na harmonię, to zobaczylibyśmy, że podstawy trash metalu, czy podstawy disco polo, czy podstawy popu takiego, który jest we wszystkich radiostacjach, to one nie różnią się za dużo. Jest inna aranżacja, trochę inne instrumentarium, ale jeżeli chodzi o to, czy byłoby to trudno zagrać na ukulele, to nie sądzę. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy. I chyba jakoś tak ładniej na tym ukulele. A te informacje zebrała Justyna Goc w sprawie idoli sprzed lat. Pan Tomasz pozdrawia i pisze z nad Jeziora Bodeńskiego. Najczęściej wracam do Pearl Jam, grupy Marillion czy Moloko. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione, powtarzamy rytmy. Rytmy są z gestów, rytmy są z gestów i odruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty, potem do roboty. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko pobił masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy. Hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni. Marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód. Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Idol to Idol, Billy Idol, no i Frank Sinatra napisał do nas pan Stefan. Dziękujemy za tę wiadomość, pozdrawiamy panie Stefanie. U nas już czas na kolejny temat. Do niedawna prezydent Słupska, a dziś lider nowej formacji politycznej Wiosna. W niedzielę w Warszawie odbyła się konwencja założycielska partii Roberta Biedronia. Lider Wiosny powiedział między innymi, że umie pracować w samorządach i oddłużyć miasto. Zdania w tej sprawie są jednak podzielone. Znamy bardzo dobrze polską codzienność. Słupsk nauczył mnie zresztą, że w polityce opartej na wartościach i jasnym celu nie istnieje określenie nie da się. Da się oddłużyć miasto, da się rozmawiać z mieszkańcami nie tylko przed wyborami. Ocena Roberta Biedronia jako samorządowca. Politolog profesor Henryk Domański z Państwowej Akademii Nauk. Uderza to, że on wyszedł z tej aktywności po stosunkowo krótkim okresie. Jednak jeżeli się coś obiecuje i zapowiada, wchodzi na ten nurt samorządowy, to powinno się tam trwać przynajmniej przez kilka lat. Biedroń odstaje tutaj od tej normy, co nie jest rzeczą dobrą dla niego. Robi wrażenie kogoś, kto raczej przelatuje z kwiatka na kwiatek, takiego motyla trochę, bardziej niż polityka. A jak możemy oceniać Roberta Biedronia jako samorządowca? Cieszył się dużym poparciem, sporo też tych obietnic było powiedzianych, ale czy każda była zrealizowana? Jeżeli chodzi o duże rzeczy i inwestycje infrastrukturalne, to z tym było już gorzej. Politolog Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego. To była jedna kadencja tylko. I też wydaje się, że zderzył się trochę z rzeczywistością. Znowu pojawia się takie skojarzenie z wczorajszym wystąpieniem. Znowu było tam wiele obietnic, Na ile one są możliwe do realizacji? Na pewno nie wszystkie, bo nie wymagajmy tego od polityków. Ale co, czym innym jest, jeżeli nie realizuję czegoś w ciągu 4 lat, ale zostaje, no to przynajmniej będę próbował, prawda? Bo coś powiedziałem, nie udało się, ale zrobię wszystko, żeby się z tego wywiązać. Natomiast właśnie, czy to nie jest znowu tak? Czy nie mamy do czynienia z politykiem, który za łatwo rzuca pewne hasła. Panie przewodniczący, a co z obietnicami tymi samorządowymi? Kilka tych projektów nie zostało zrealizowanych, między innymi obniżenie cen biletów, czy zapewnienie miejsc w przedszkolu, program rowerów miejskich, straż miejska, czy dokończenie budowy parku wodnego, a także Instytutu Zielonej Energii. To ja od razu powiem, panie z Polskiego Radia, to państwo macie blisko do ucha prezesa. Chciałem państwu powiedzieć, że Instytut Zielonej Energii był w partnerstwie z Ministerstwem Środowiska i Ministerstwo Środowiska po zmianie rządów 3 lata temu zdecydowało, że wycofuje się z tego projektu i nie będziemy w Słupsku realizowali tego instytutu. Dobra zmiana sprawiła, że OZE nie powstało, Słupsku Instytut nie powstał. Dziękuję bardzo. Myślę, że nie tyle może bym go oceniał przez pryzmat zrealizowanych obietnic, których pewnie częściowo siłą rzeczy nie zrealizował, jak każdy samorządowiec w Polsce, jak każdy prezydent czy burmistrz. Politolog Wojciech Łukowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Myślę, że taką wartością dodaną jest pewna próba nowego uprawiania polityki lokalnej, właśnie w takiej bardzo dużej otwartości na lokalną społeczność. To zostanie przynajmniej część mieszkańców Słupska zapamięta Biedronia właśnie w tym takiej roli. O aktywność Roberta Biedronia w Słupsku pytała Monika Suszek. A co na to mieszkańcy Słupska? Jesteśmy bardzo ciekawi państwa opinii. 2 2 i 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Proszę pisać, proszę dzwonić. W sprawie idoli sprzed lat pan Mateusz. Ja w sprawie, rzekłbym, listy przebojów muzyki młodości. Na pewno jednym z moich ulubionych artystów, no to jest pan Adam Ostrowski, OSR, bo jednak no, należy do, mam nadzieję, młodego pokolenia i no, jednak hip-hopu słucham dużo, ale też założyciel moim zdaniem hip-hopu w Polsce, czyli pan Kazik Staszewski, to jest jedna z moich ulubionych postaci, no i z klasyków, rzekłbym, wielkopolskich Pijama Porno. Dzieci osób z wyższym wykształceniem słuchają ambitniejszej muzyki, na to przynajmniej wskazują badania Narodowego Centrum Nauki. Pan Bogdan w tej sprawie napisał do Trójki: moi rodzice mieli wykształcenie po 4 klasy szkoły podstawowej. Mieszkaliśmy na wsi, gdzie nie mieliśmy dostępu do elektryczności, a ten uzyskaliśmy dopiero w 1973 roku. Miałem 13 lat i usłyszałem Dark Side of the Moon, nadane przez pana Piotra Kaczkowskiego. I tak zostałem słuchaczem Trójki i tak jest do dziś. Pozdrawiamy, panie Bogdanie. Dziękujemy za ten list. Zapraszamy do Trójki. O badaniach profilaktycznych przypominamy co roku w Dniu Walki z Rakiem i będziemy przypominać nadal, bo niestety Polacy nie korzystają z możliwości zgłaszania się na badania przesiewowe. Dziś była taka okazja na warszawskich Koszykach. Lekarze czekali, ale tłoku nie było. Badania, za które nie płacę, są oczywiście bardziej przystępne dla mnie. Jeśli mogę takie zrobić, bo jestem zaproszona, to przychodzę. Czy pan należy do tych odważnych i mądrych? Tak, tak. Tak? Oczywiście. Okazja sprawiła, że ruszył się pan z domu. To znaczy nie. Do lekarza pierwszego kontaktu w styczniu umówiłem się na luty. W lutym dostanę skierowanie. Do specjalisty. Do specjalisty. Co specjalista przyjmie mnie za... Moi znajomi czekają po pół roku. No tak, to jest błyskawiczna pomoc. Kiedyś do dermatologa chodziło się bez skierowania. Przypadek po prostu spowodował, że tu jestem. I ale może szczęśliwy. Miejmy nadzieję, że także okaże się, że to nie jest nic wielkiego. Czyli są pieprzyki, które się zmieniają, które czy po prostu przybywa? Tak, przybywa trochę, a po drugie te stare, które były jak gdyby spokojne, zaczynają zmieniać swój wygląd, czyli z takich gładkich, ładnych, raptem robią się gruzełkowate. Jest to objaw już sugerujący, że należałoby się udać do lekarza. Ja mam tak naprawdę niedoczynność tarczycy, która mi przeszła w Hashimoto. Musimy wykonywać badania po prostu regularnie. Badanie krwi, tak? Przede wszystkim panel cały tarczycowy, TSH, FT3, FT4. I tutaj jest też bardzo ważny aspekt, że kobieta, która choruje na tarczycę i zażywa antykoncepcję, to ma po prostu cały układ hormonalny rozregulowany. Kobiety tyją, źle się czują. Co można zobaczyć na USG tarczycy? Jej wielkość, jej kształt. Doktor Mikołaj Drap. Jej guzki ewentualne. Niekoniecznie złośliwe, prawda? Niekoniecznie. Większość guzków, które jednak spotykamy w tarczycy, to są guzki łagodne. Tylko i wyłącznie do obserwacji. W zależności też, czy są w tym guzku jakieś inne zmiany, typu torbiele, typu zwapnienia. Takie rzeczy też wszystkie widzimy. Może być Światowy Dzień Walki z Rakiem, bo to są przyjęte nazwy. Ale dużo ludzi nie zgłasza się na badania, ponieważ boi się przegrać walkę. Doktor Hanna Tchórzewska-Korba. Zakład Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie. Walka albo jest wygrana, albo jest przegrana. A leczenie jest ciągiem pewnych zdarzeń. Apel do państwa dziennikarzy, żeby więcej używać określenia, że leczymy chorych na nowotwory. Te nowotwory, które kiedyś szybko się rozwijały, stają się chorobą przewlekłą. Tak, właśnie między innymi w raku piersi. W tej chwili na przykład z przerzutami do kości można żyć wiele lat i człowiek jest czynny. Wprowadzamy w tej chwili różne leki przeciwbólowe i jest szansa na to życie nawet w chorobie. Ja już jestem po jednym złośliwym. Ile lat temu to było? W 13. Dlaczego pani poszła do lekarza? Nic. To też był przypadek? Nie, to nie przypadek, tylko po prostu rutynowo chodzę. Profilaktyka jest bardzo ważna i dlatego cenię sobie takie akcje jak tutaj. Jeśli sama wszystkiego dopilnuję w odpowiednim czasie, to mogę liczyć, że się uda. Dodajmy o profilaktyce w Dniu Walki z Rakiem, przypominała Ewa Dudzińska. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby, słonia, pałac z porcelany, wyspę gdzieś na oceanie. Wielkie sprawy czasem wymagają nietypowych rozwiązań i wtedy z pomocą przychodzi pożyczka nietypowa w Alior Banku. Nietypowa, bo im wyższa kwota pożyczki, tym niższe oprocentowanie. Szczegóły na stronie aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,79%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta. Promocja pożyczka nietypowa trwa do odwołania. Regulamin w placówkach i na aliorbank.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm.